Kurwa. Kurwa. Kurwa. O ja pierdolę. Kurwa. Kurwa. O ja pierdolę. Kurwa. Kurwa. Pierdalaj. Kurwa. O ja pierdolę. Kurwa. Pierdalaj. Kurwa.